سورہ لقمان، اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو پند و نصائح کرنے کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ان کو حکمت عطا کرنے کا کہ آگے ان کا اپنے بیٹے کو انتہائی مؤثر اور بہت آسان انداز سے جو انہوں نے پند و نصائح کی تھی ان کا تذکرہ، اسی سے اس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا. مکیتن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کی 34 آیات اور 4 رکوع ہیں. کلمات 554 اور حروف 2217. کلمات 554 حروف 2217 یعنی 2217. سورت کا نمبر 31، اس سے پہلے 30 سورتیں گزر چکی ہیں، 31ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ. النزول نمبر 57، اس سے پہلے 56 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 57 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. گزشتہ سورت کے ساتھ ربط و تعلق 3 قسم کا ہے. گزشتہ سورت میں توحید پر دلائل عقلیہ بیان کیے گئے تھے، عقلی دلائل سے توحید کو ثابت کیا گیا تھا، اور اس سورہ میں حضرت لقمان حکیم کے واقعہ کے ساتھ توحید پر دلائل نقلی ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 2، گزشتہ سورت میں دنیا کے لیے محنت کرنے اور دنیا کو جمع کرنے والوں کا ذکر تھا، اور اس میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی ہے. نمبر 3، آبا و اجداد کی تقلید کا رد، گزشتہ میں آبا و اجداد کی نقش قدم پر چلنے کا بیان تھا کہ گمراہ لوگ ہمیشہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو ہی حرف آخر سمجھا کرتے ہیں، اور اس کے اندر آبا و اجداد کے طریقے کو اپنانے کا رد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدا و رحمت للمحسنین. یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب. اس کی یہ آیات ہیں، اس لیے آیات بھی بڑی حکمت سے بری ہوئی ہیں. بڑی توجہ انہیں حماق سے سنو اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیاں کو ڈال لو. ہدوں و رحمت للمحسنین، یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. محسنین جو خلوص اور حضور قلب سے عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے انتہائی درستگی کے ساتھ اعمال کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت. جن کے اندر اخلاص نہیں، دل ٹیڑے ہو چکے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، برے اعمال کرنے کی وجہ سے دب چڑھ چکے ہیں، ان کو ہزار آیات سناؤ، ہزار وعظ و نصیحت کرو، ان کے دلوں پر کچھ اثر نہ ہوگا. اب محسنین کی علامات، تو محسنین کسے کہتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز کی اقامت کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں. یہ ہیں محسنین. محسنین کی سب سے پہلی علامت نماز کی اقامت اور ساتھ زکوٰۃ کا ادا کرنا اور آخرت کا پورا ان کو یقین ہے. جب یقین ہے تو اس کے لیے تیاری بھی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہدایت والے اپنے رب کی طرف سے اور یہی ہیں کامیابیاں پانے والے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو خریدتے ہیں بےہودہ باتیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستہ سے بغیر علم کے. فیتخذها ہزوا, اور بنا لیں اللہ کے راستے کو مذاق اور ہنسی. اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن. لہو الحدیث سے مراد امام ابن کثیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے. قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے. اور حسن بصری فرماتے ہیں یہ گانے اور ساز کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت گانے اور ساز کی مذمت میں نازل ہوئی ہے, اس لیے لہو الحدیث میں ہر وہ کام, ہر وہ کھیل, ہر وہ تفریح جو یاد الہی سے غافل کر دے, ہر وہ کھیل تفریح یا تماشا وغیرہ جو یاد الہی سے غافل کرے, مثلا گانا بجانا, ٹی وی, سینما بینی, ناول, ڈرامے, کلب, جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے ذکر سے, یاد سے غافل کرنے والی ہیں, یہ تمام اسی زمرہ میں آئیں گے. امام شوقانی نے فتح القدیر میں اس کا سبب نزول یہ لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کا ایک بڑا کافر نظر بن حارث, اس نے تمام چودھریوں اور وڈیروں کی مجلس میں جا کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کبھی جادوگر کہتے ہو, کبھی کاہن کہتے ہو, کبھی دیوانہ مجنون کہتے ہو, اللہ کی قسم و تمہاری ان باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بہت دیکھے, نہ یہ شاعر ہے, نہ کاہن ہے, نہ مجنون ہے, نہ کوئی فلاں ہے, یہ تو تم پر ایک شامت آ پڑی ہے, اب دیکھیں بنتا کیا ہے. پھر کہنے لگا میں اس کا ایک کوئی حل بتلاتا ہوں, اس کی باتیں, اس کے قصے کہانیاں بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں, لوگوں کو موہ لینے والے ہیں, اس کا پھر میں کوئی حل نکالتا ہوں. چنانچہ یہ عجم لوگوں کے اندر گیا, وہ وہاں سے ان کے قصے اور کہانیاں رستم کے, اسفند یار کے اور اس طرح باقی یہ قصے کہانیاں ان کی داستانیں یہ اکٹھی کر کے وہ لے کر آیا, اور بعض یہ ناچنے گانے والی عورتیں بھی ایک دو خرید کر لایا, لونڈیاں بھی. مکہ میں آ کر اس نے بھی اپنی مجلسیں لگانی شروع کر دی, رات کو مجلس لگا کر بیٹھ جائے, قصے کہانیاں, ایک بادشاہ تھا, وزیر تھا, وہ یہ کیا, فلاں کیا, ادھر گئے, ادھر گئے, فلاں ہوا, یہ ہوا, وہ شیخ چلی والی داستان ایسی جوڑ جوڑ کر سنانا. پھر کہنا کہ اب بتلاؤ محمد کے قصے اور کہانیاں زیادہ مزیدار ہیں یا میرے قصے اور کہانیاں زیادہ مزیدار ہیں. لوگوں کو تو پتا ہوتا تھا کہ یہ کبے اور چڑیاں والی یہ قصے کہانیاں جوڑے گا اپنی طرف سے, نام کی حقیقت نہ کچھ اور. اور اسی طرح اس نے جو گانا بجانے والی لونڈیاں رکھی ہوئی تھی ان کو, جس کو دیکھتا اسلام کی طرف جو آدمی مائل ہے, اسلام کی طرف رغبت رکھتا, اس کے پیچھے لگا دیتا, کہتا کہ اس کے پیچھے ڈانس کرو, گانے بجا سناؤ, جیسے بھی ہو اس کو نہ ہٹاؤ, یہ اس کا کام تھا. پھر اس کے اس غلط کہ کرتوت اور کام پر یہ سورہ نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں من یشتری لہو الحدیث, جو بہودہ باتیں اور بہودہ کام خرید کر لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. ایسے بد وقت اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں, روپیہ بھی صرف کرتے ہیں, وقت بھی اور صلاحیت بھی صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکنے کے لیے. ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ خود تو گمراہ ہیں, پوری کوشش کریں گے یا وی سی آر عام ہو جائے, سینما عام ہو جائے, فلاں عام ہو جائے تاکہ لوگوں کے اندر یہ بے حیائی زیادہ پھیلے. اور آج بھی لوگ ہیں سستی کی جا رہی ہے, سستی قیمت پر چیزیں ملیں گی آپ کو تاکہ ہر گھر میں یہ زیادہ سے زیادہ بے حیائی پھیلے. اور ہم یار جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہلے تیار ہوتے ہیں دین کی بات, ایک طرف دینی مجلس ہے, کوئی عالم دین ہے وہ کوئی بیان کرنے کے لیے آیا, اس کی مجلس کی رونق جا کر دیکھ لیں, اور دوسری طرف ایک ملک کا گویا آیا ہو, گلوکار آیا ہو, کوئی مراسی آیا ہو اس کی مجلس ہو, تو دونوں کی نفری دیکھ لیں, دھوم دھام دیکھ لیں, ادھر چند گنے چنے آدمی ہوں گے, ادھر بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. ہاں وہاں آپ 50 روپے فیس بھی لگائی ہو, 50 روپے 100 روپے ٹکٹ بھی ہو, لیکن اس گلوکار کی بات, اس گویے اور میراثی کی بات, اس کے جو جھوٹے بکاویس جو ہے وہ سننے کے لیے پیسے بھی ہیں, وقت بھی ہے اور زخم تیل بھی ہو رہی. لیکن قرآن اللہ کی عظیم کتاب, اس کو سنانے کے لیے مطلب مفہوم بتلانے کے لیے مفت میں, نہ کوئی پیسہ نہ کوئی روپیہ, بالکل مفت میں سنانے کے لیے منتیں اور سماجتیں کر لو, اعلان پر اعلان کیے جاؤ, اشتہار چھپے ہوئے ہیں, کچھ کوئی اثر نہیں. یہ تمام شیطانی قوتیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ایتے ہماری تو پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. فَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا کہ اس کے کانوں کے اندر کوئی سکل ہے, کوئی چیز ٹھونس دی گئی. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, بشارت سنا دیجیے اس کو دردناک عذاب کی. بشارت تو اچھی چیز کی ہوتی ہے, عذاب کی بشارت کیا, یہ استہزاء ہے, مذاق کیا جا رہا ہے. جیسے تو پولیس کسی کو چھاپا مار کر پکڑتی ہے, ہاتھ کڑی لگا کر اس کو کہتے ہیں چل تجھے نانکوں پر لے کے جائیں, تجھے نانکے دکھا کر لاتے ہیں, یہ استہزاء ہوتا ہے. اسی طرح تم کو بشارت دو کہ اس چیز کی دردناک عذاب کی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم, یقینا وہ لوگ ایمان لائے صالح اعمال کرتے لیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. خالدین فیھا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے, اسی طرح ہو کر رہے گا. وهو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے حکمت والا. خلق السماوات بغیر عمد ترونها, پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے, جن آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو آسمان بغیر ستون کے کھڑے. وألقى في الأرض رواسي, اور ڈال دیے زمین کے اندر پہاڑ. ان تمید بكم, کہ نہ لے کر جھک جائے تمہیں, آنے کے بعد لا مقدر اللہ تمید بكم, کو زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے, اس لیے پہاڑ بنائے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھیلا دیے اس زمین کے اندر ہر قسم کا چوپایا. جدید تحقیق کے مطابق 10 لاکھ انواع حیوانات تھی, 2 لاکھ انواع نباتات تھی. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پھر کتنے فرد ہیں, انسانوں کے, حیوانوں کے, مچھر کے, مکھی کے, کیڑے مکوڑے کے, اور پرندوں کے, ہر ایک کتنے کروڑوں اور اربوں خربوں افراد ہیں, کیسا اس کا نظام ہے. پھیلا دیا زمین کے اندر ہر قسم کا دابا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارا ہم نے آسمان سے بادلوں سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور اگا دیا اس زمین میں ہر قسم کا اچھا جوڑا. ہر قسم کا بہت اچھے اچھے جوڑے بنا دیے. ھذا خلق اللہ فاعرونی ماذا خلق الذین من دونی, یہ ہے اللہ کی مخلوق, یہ تو رہی اللہ کی مخلوق, اللہ کی پیدا کی ہوئی, بس دکھلاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اللہ کے سوا ہے, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو, یہ نظریے اور عقیدے رکھتے ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, دکھلاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو, وہ خواہ اللہ کے ساتھ شریک ہو, کسی فرشتے کو بنایا جائے, نبی کو, کسی ولی کو, کسی زندہ کو, مردہ کو, پتھر کو, شجر حجر کو, انہوں نے دکھلاؤ کچھ پیدا کیا ہو. اور الہ وہی ہوتا ہے جو خالق ہو, جو خالق ہے وہ الہ ہے, کہ تم دکھلاؤ ان میں سے کسی ایک نے کوئی چیز پیدا کی ہو, کوئی انسان بنایا, کوئی حیوان, کوئی پرندہ, کوئی درخت, کوئی پودا, جب نہیں ہے تو مان لو الہ ایک ہی ہے. وللظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہے, یہ پتا ہے کوئی بھی خالق نہیں ہے, اس نے کوئی چیز نہیں پیدا کی, پھر بھی شریک کرتے ہیں, پھر بھی ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں, کتنے ظالم قسم کے لوگ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, دی تھے ہم نے لقمان کو حکمت, اور یہ کہا تھا کہ شکریہ ادا کرو اللہ کا, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو بھی شکریہ ادا کرے گا وہ شکریہ کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے, کیونکہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. تو یہ تمہارے شکریہ کی اور حمد و ثنا کا اللہ محتاج نہیں ہے, اگر نہ کرو گے تو اس کی حکومت, اس کی بادشاہت اسی طرح جاری و ساری ہے. حضرت لقمان کے بارے میں کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. حضرت اکرمہ اور امام شافعی کے علاوہ باقی تمام کے نزدیک یہ غیر نبی تھے, امتی تھے. یہ صرف حضرت اکرمہ اور ائمہ میں سے امام شافعی یہ دو بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی تھے, اور باقی تمام صحابہ تابعین ائمہ اور مفسرین کے نزدیک یہ غیر نبی تھے, جیسے کہ امام قرطبی نے یہ اقوال درج کیے ہیں. امام ابن کثیر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ایوب کے بانجے تھے, حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے یہ قاضی تھے, اور ان کی آمد پر یہ عہدہ قضاء سے الگ ہو گئے, اور پھر قاضی جو ہے حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے. اور روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ یہ تھے بھی غلام, آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے. امام ابن کثیر نے ان کے بارے میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا یہ حضرت لقمان حکیم کو کہ تم نے یہ فہم اور شعور, اتنا فہم اور شعور اور عقل مندی کس طرح حاصل کی, کہاں سے حاصل کی, بڑی سمجھدار, بڑی عقل مندی, بڑی دھنائی ہے, ہر کام کو بڑے اچھے آسان انداز سے کرنا, یہ کہاں سے تم نے حاصل کی. انہوں نے فرمایا کہ میں مجھے یہ چیز راست بازی, امانت, بے فائدہ کاموں سے اجتناب اور خاموشی اختیار کرنے سے ملی ہے. مجھے یہ دانائی اور حکمت کس سے ملی ہے, راست بازی, امانت, بے فائدہ کاموں سے اجتناب اور خاموشی اختیار کرنے سے. چونکہ کہتے ہیں کہ یہ غلام تھا, تو ایک بار ان کے آقا نے, مالک نے کہا کہ یہ بکری جو ہے اس کو ذبح کرو, اور اس کے جسم کا سب سے عمدہ جو حصہ ہے وہ لے کر آؤ. انہوں نے بکری کو ذبح کیا, اور اس کی اور بکری کا جو زبان تھی اور وہ اور دل اس کو نکال کر ایک برتن میں ڈال کر لا کر سامنے رکھ دیا. دوسرے تیسرے دن بعد انہوں نے پھر ایک بکری دی, اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کا جو سب سے برا حصہ ہے وہ لے کر آؤ. انہوں نے بکری ذبح کی تو زبان اور دل وہ رکھ کر پھر سامنے رکھ دیا. آقا نے پوچھا یہ کیا, میں نے کل کہا تھا کہ سب سے اچھا عمدہ حصہ جسم کا لاؤ, تو آپ نے زبان اور دل لے آئے, آج میں نے کہا سب سے برا حصہ لاؤ, آج بھی زبان اور دل. انہوں نے کہا جناب یہ دو ہی چیزیں ہیں, اگر یہ درست رہیں تو سب سے اعلیٰ جسم ہوتے یہ ہیں، اعلیٰ عضو یہی ہیں، اگر یہ خراب ہو جائیں تو سب سے برے یہی ہیں۔ وَإِن قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہا تھا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اس حال میں، کو ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے، تصغیر برائے شفقت کے لیے، اے میرے بچڑے، نہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے، تمام ظلموں سے بڑا ظلم یہ شرک ہے، اس لیے اس کے قریب نہ جانا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید کا درس دیا کہ شرک کے قریب کبھی نہیں جانا، تو آگے ادخال الہی آ گیا۔ ادخال الہی سے مراد ہوتا ہے کہ کلام کسی اور کی ہو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی کلام آ جائے۔ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اللہ نے سے والدین کے ادب و احترام اور ان کے اچھی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے درمیان کے اندر آیت نازل کر دی کہ اگر یہ میری خاطر اتنی تعلیم دے رہا ہے تو میں پھر اس کی خاطر تعلیم دیتا ہوں۔ ادخال الہی، فَوَسَّيْنَا لِلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حکم دے رکھا ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرے، بے والد متعلق ہو جائے گا آسنو کے، حکم دے رکھا ہے ہم نے انسان کو اچھا سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ حملت امہ وہنا علی وہن، اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے اس کو کمزوری در کمزوری پر، وہن کمزوری در کمزوری پر اٹھائے رکھا، ففصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا تھا اس کا 2 سال کی عمر میں، 2 سال کے بعد اس کو دودھ بھی چھڑایا، انشکر لی ولوالدیک، شکریہ ادا کر میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے ان کو پندو نسائے کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اس کے والد کا ادب احترام اور ان کی اطاعت کے لیے درمیان میں یہ ایت نازل کر دی۔ وحنن علی وحن سے مراد اور تجھے کمزوری در، جیسے بچہ پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے اور تو کمزوری ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فلاں ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، پھر اتنا بوجھ گیا 9 ماہ بچے کا اٹھائے رکھنا، آپ کبھی تصور کریں جیب کے اندر کے آدھا کلو کا بانٹ اپنی جیب میں ڈال لیں اور پورا دن لیے پھریں، کیسے عجیب محسوس ہوگا، بلکہ آپ کی جیب میں چابیاں ہو نا 5-7 ایک گچھا چابیوں کا ہو، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گھر رکھ کر آئیں ساتھ نہ لے جائیں، کیا بوجھ اٹھائے پھریں گے، کتنی چینج اور روپے والی 2 روپے والی آپ کو بڑے بوجھ لگے گا۔ تو ماں نے 5-7-10-12 کلو کا بچہ دن بھی رات بھی گرمی بھی سردی بھی ہمیشہ ساتھ اٹھانا ہے، اتنا مشکل کام ہے۔ ان جا ہدا کا اللہ انت شرک بھی ماں لا کبھی علم، اگر وہ بحث کریں تیرے ساتھ، جھگڑا کریں وہ والدین تیرے ساتھ یہ کہ تو شریک کا میرے ساتھ ان چیزوں کو جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر بات نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھی بنا رہا ہے ان کا دنیا میں معروف طریقے سے، ہاں البتہ دنیا کے اندر ان کے اچھے اس کی ادب و احترام کرنا ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظام یہ کرنے ہیں، لیکن وہ غلط بات کا حکم دیتے ہیں وہ نہیں کرنے، شرک کی، کفر کی، اور کوئی ایسا کام کا حکم دے وہ نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین مشرک ہیں، غلط نظریات والے ہیں، ان سے قطع تعلق ہی کر لیں، بس ان سے نا بول چال ختم ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، بس ان کو کھانا پینا کچھ بھی نہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک اسی طرح جاری رکھو، بیمار ہیں ان کا خیال کرنا، علاج معالجہ کرنا اور ان کو خدمت کرنا، یہ تمام جاری رہیں، ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانتے تو آپ سمجھاتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور غلط بات کا حکم دے، شریعت کے منافی کام کا حکم دے، پھر بات ان کے وہ نہیں مانے۔ آپ یہ یعنی مطلب کہ ادخال الہی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کہیں کہ ہماری خدمت بہت کرو، تو یہ یا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کے نبی کے ذریعے ان کو کہا تھا کہ جب آپ نے وصیت کی تو ساتھ یہ بھی کرو، اور اس کے اندر اختلاف نہ کہ یہ حضرت لقمان حکیم کی یہ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی ہو تو یہ بھی ان کی باتوں کے درمیان پہلے بھی ان کی بات ہے اور آگے بھی ان کی باتیں جاری ہیں، درمیان کے اندر یہ بات آ گئی ہے، اور قرآن کا یہ بھی انداز ہے کہ والدین کی اطاعت کا حکم جو ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ متصل آتا ہے، تاکہ یہ سبق دیا جائے کہ جیسے اللہ کے حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے مقدم ہے، اور حقوق العباد میں سے والدین جو ہے یہ سب سے مقدم ہے۔ فلا تطعهما، نہ اطاعت کرنا ان کی، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ساتھی بنا رہنا ان کا دنیا میں اچھے طریقے سے، واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرنا راستے ان لوگوں کی جو رجوع کرتے ہیں میری طرف، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا، وانبئکم بما کنتم تعملون، میں خبریں دوں گا تم کو جو تم عمل کرتے رہے، فصال فی عامین، یہ تو آپ نے پیچھے اس کی وضاحت سن لی ہوگی کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت اور رضاعت کتنی ہے، قرآن حدیث اور تمام محدثین اور فقہا ان کے نزدیک بچے کو دودھ پلانے کی مدت رضاعت جب وہ 2 سال ہے، قرآن میں حدیث میں تمام محدثین اور فقہا کے نزدیک بھی، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 2 سال کے نہیں وہ 2.5 سال کے قائل ہیں، باقی قرآن بھی حدیث بھی تمام محدثین اور فقہا بھی وہ ہیں نہ تمام اسی کے قائل ہے کہ اس کے رضاعت 2 سال ہے، اور بہت سے حنفی علماء بھی اس کے قائل ہیں، لیکن جو تقلید تعصب کے ساتھ تقلید پر جامد ہیں وہ طرح طرح کی اس کے اندر حجت بازی اور علتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ مولانا شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں قرآن کا انہوں نے ترجمہ اور حاشیہ لکھا، تو حاشیہ کے اوپر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہی ہے، اکثر علماء کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی ہے نہیں، بڑی کوشش کی ہے مل جائے لیکن ملی نہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، یہ اعتراض تقلید، یہ نہیں کہنا کہ ان کے بعد جب ان کو غلطی لگی ہے تو ان کو بتلانے کے اندر ہم بات وہ مانیں گے جو قرآن کی ہے حدیث کی ہے، ٹھیک ہے وہ بزرگ تھے نیک تھے صالح تھے لیکن نبی نہ تھے، ان پر وحی نہیں آتی تھی، تو ان کو یہ مسئلہ بتلانے کے اندر غلطی لگی ہے یا کہ اور نسیان ہو گیا، چلو کہ اور مہذب لفظ بول لیں، اگر غلطی کا لفظ زیادہ چبھتا ہے تو مہذب لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے تو انہوں کا جو مسئلہ ہے انہوں نے جو بتلایا بس ان کو ثابت کیا جائے کہ وہ ہے ضرور، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے بے شک قصہ اور واقعہ یہ ہے، اگر ہو دانے کے وزن کے برابر رائی کے دانے کے برابر بھی وزن ہو، فتکن فی صخرۃ، اور ہو بھی کسی چٹان کے اندر، اور فی السماوات او فی الارض، یا آسمان و زمین کے اندر ہو، یاتی بھی اللہ، اس کو بھی اللہ لے آئے گا، کسی نے رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چٹان کے اندر پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھ کر کوئی زمین و آسمان میں کہیں بھی کوئی اچھا یا برا عمل کیا تمام اللہ اس کو سامنے کر دے گا، ان اللہ لطیف و خبیر، اللہ بڑا بریک بین ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصاب، اے بیٹے نماز کی استقامت کرتے رہنا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور صبر کرنا جو اس وقت تجھے تکلیفیں پہنچیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مشکل کام ہے، لوگوں کو برے کاموں سے روکیں گے، اچھے کام کا حکم دیں گے، مشکلات پہنچیں گی، آگے سے مزاحمتیں ہوں گی، ان پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے استقامت والے کاموں میں سے ہے، یہ بڑے استقامت کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے تان و تشنی کو سنتے ہوئے آپ اپنے دعوت کو چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ مانگتے نہیں تو اب کیا سمجھانے کا فائدہ نہ۔ بلا تقعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور نہ منہ پھیر پھیر لوگوں سے۔ تقعر کہتے ہیں کہ رخسار کے اندر، گال کے اندر ہوا بھر لینا، تکبر اور گمان کی وجہ سے ایسے کرنا، یا پھر لوگوں سے لوگوں کا حقیر جانتے ہوئے منہ دوسری طرف کر کے گزر جانا، یہ تھا تقعر۔ بلا تقعر خدك للناس، نہ ہوا پر رخسار میں لوگوں سے، یا نہ اراد کر منہ پھیر لوگوں سے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چل زمین پر اتراتے ہوئے، مرحن خوشی سے اترانا، اپنی مال دولت اپنی حسن جوانی پر تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو، دونوں مبارکے کسی کے، مختال فخور بہت تکبر اور بہت فخر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشی، میانہ روی درمیانہ روی اختیار کر اپنے چلنے میں، چلنے کے اندر نہ تو یہ بالکل ایسا جون کی طرح چلتا جائے، نہ یہ کہ بڑا دھم دھم کر کے تکبر سے زور زور سے پاؤں مارے، درمیانہ روی شریف انداز میں۔ وقصد فی مشی، میانہ روی رکھ اپنے چلنے میں۔ وقت من صوت، اور پست رکھ اپنی آواز، اپنی آواز دھیمی رکھا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری آوازوں میں سے وہ گدے کی آواز ہوتی ہے، بری آوازوں میں سے گدے کی آواز، اور گدے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اونچی، انسان کو کیسے بدی لگتی، یک بار کی اونچی کر دی، یک بار کی نیچے لے آئے، تو اس طرح کی آواز ہے، شور و شرابہ کرنا اور ہنسنا، کہہ کے لگانا، دانت نکالنا مجلس کے اندر، یہ انداز اچھے لیے شریفانہ انداز میں اچھا انداز ہونا چاہیے، یہ لچر پن یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ شریف آدمی کے لیے ہے۔ دو آدمی دو تین مجلس بنی ہوئی ہے طالب علموں کی یا کوئی علماء کی، ایسے مزاح فوش باتیں، ہنسی مزاق اور اسی طرح ایک دوسرے پر ہوٹنگ، یہ نہیں انداز۔ ایک دو ہوں اپنے ہم جیسے ہوں، پھر بھی ادب احترام کے تقاضے پورے کریں، آپ کی ایک ایک بات کے اندر شریفانہ انداز اور شریعت کی روشنی ہونی چاہیے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تو وہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنا، اور مکمل کر دی تم پر اس نے اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری نعمتیں جو انسان محسوس کرتا ہے، حواس خمسہ سے محسوس کر لیتا ہے، آنکھ سے، زبان سے، اور کان سے، ہاتھوں سے، حواس خمسہ سے جن کو محسوس کرتا ہے، اور باطنا جن کو انسان محسوس نہیں کرتا، جس طرح قوت سامعہ، قوت ہاضمہ، قوت متخیلہ، قوت دافیہ، یہ انسان کے اندر کتنی قوتیں ہیں انسان کو محسوس نہیں۔ اب ہم شہری کھائے بیٹھے ہیں، لیکن اندر کیا کچھ کن کن مراحل سے بتایا ہو کر گزر رہی ہے، کیا کچھ، کون سا عضو کیا کام کر رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، پورا کا پورا جسم لگا ہوا اس کو کام کرنے میں، اس قابل بنانے کے لیے کہ یہ اس کے جسم کا حصہ بنے۔ تصورات ہیں، خیالات ہیں، کتنی تیز رفتاری سے یہ نظام انسان کا چل رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، نہ کوئی علم، نہ کوئی رہنمائی، نہ کوئی ان کے پاس کتاب، ایسے سر دیے رکھتے ہیں، ہر بات کے اندر ان کو کوئی دلیل نہیں ہوتا، بس انہوں نے روڑا اڑکانا ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ان کو پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہم تو پیروی کریں گے اسی چیز کی جس پر پایا ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو بلاتا رہو آگ کے عذاب کی طرف، تب بھی انہیں کی پیروی کریں گے۔ اَوَلَوْ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، واؤ عاطفہ ہے، اللہ شرط کا ہے، اصل میں یہ بات ایسے بنے گی ایت تب اون ہم ولاؤ کان شیطان عذاب صحیح، کیا وہ پیروی کریں گے ان کی اگرچہ شیطان جو وہ دب دیتا رہو ان کو دردنا آپ کے عذاب کی طرف. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی مطیع کر لے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کوئی نیکی کرنے، احسان خشوع اور خضوع سے حضور قلب سے نیکی کرنے والا بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، عُرْوَةَ کڑا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا تو جب تک کڑے کو نہیں چھوڑے گا کامیاب رہے گا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی ہے تمام باتوں کا انجام. تو جس نے اللہ کے کڑے کو مراد دینی اسلام کو، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ سے مراد دین اسلام ہے یا قرآن. تو اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی گہرے کنویں کے اندر، اندھیرے کنویں کے اندر گرا پڑا ہے، تو کوئی خیر کا آدمی اوپر سے مضبوط رسی لٹکاتا ہے، اس کے ساتھ ایک کڑا باندھا ہوا ہے، آوازیں دیتا ہوا اللہ کے بندے کڑے کو پکڑ لے، میں تجھے کھینچ لیتا ہوں کڑے کو پکڑ لے. اگر وہ عقل مند سمجھدار ہو کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وہ ایسا ایسا اوپر کھینچتا آئے گا اس گہرائی سے، اس کنویں سے اور اس کی ہلاکتوں اور تباہیوں سے نجات پا جائے گا. لیکن اگر کوئی خیر کا اوپر سے آوازیں دے، رسیاں لٹکائے، کنڈے ساتھ لٹکائے، کہے کہ اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ ہی نہ تو نجات پا لے گا، یا پکڑ تو لے لیکن جب درمیان میں آئے تو چھوڑ دے، پھر جڑام اس کے اندر گرے، وہ نجات پا لے گا. اسی طرح یہ اللہ نے اوپر سے انسانوں کے خیر خائی کے لیے یہ عروۃ الوثقیٰ مضبوط کنڈا قرآن نازل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے ہیں لوگوں، اس کو پکڑ لو پکڑ لو، نجات اسی میں ہے، دنیا کی گمراہی سے نجات پاؤ جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، اندھیری ہے، طوفان، بس قرآن کے ساتھ مضبوطی سے اسی کو تھامے رکھا، اس کے رسے لپٹتی جائے گی، زندگی کا لیور گھومتا جائے گا، آخر وہ دنیا کے اندھیروں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے نجات پا کر اپنی منزل مقصود جنت میں پہنچ جائے گا. جو اس کو ہاتھ ہی نہ لگائے، پکڑ ہی نہ، یا کبھی پکڑ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پکڑ لیا کبھی چھوڑ دیا. بچہ پیدا ہوا کان میں اذان کہہ دو جی مولوی صاحب کو بلاؤ کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں. جوان ہوا مولوی صاحب کو بلاؤ بھی نکاح پڑھائے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں. فوت ہو گئے مولوی صاحب کو بلاؤ بھی جنازہ ہو جائے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں. بس تین وقت مسلمانی کے، باقی پوری زندگی یہود و نصارہ کا، ہندوانہ طریقے، جو رسم و رواج ہے وہ اسلام کے خلاف، ایسا بھی ایک کامیابی نہیں ہے. ہمیشہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے. جو درمیان میں آ کر اس کو کنڈے کو چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں، الٹا زیادہ تباہی میں جائے گا. اس طرح اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتاد ہونا، اسلام کے احکام کو چھوڑ دینا، علم ہونے کے باوجود اس کے خلاف کرنا، یہ زیادہ گمراہی ہے. من کافر فلا یحزنک کفرہ، جس نے انکار کیا بس نہ غم میں ڈالے آپ کو کفر اس کا، الینا مرجعہم، ہماری طرف لوٹنا ان کا، فننبئہم بما عملوا، اس خبریں دیں گے ہم ان کو جو عمل کرتے رہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کی بات کو. نمتعہم قلیلا، پیدا دیتے ہم ان کو تھوڑا، قلیلا زمانن قلیلا، تھوڑا زمانہ ان کو فائدہ دیتے ہیں. ثم نذرهم الى عذاب غليظ، پھر مجبور اور لاچار کر دیں گے ان کو سخت عذاب کی طرف. غلیظ گاڑا، بڑا گاڑا قسم کا عذاب، سخت قسم کا عذاب. نذرو اسم تھا، نذرو تا کے ساتھ تھا تو تا کو تا سے بدل دیا، نذرو بن گیا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر سوال کرے ان سے مخالفین منکرین سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. قل الحمد للہ، کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کی، شکر ہے اتنا تو مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ کا اللہ ہے، لیکن تباہی یہ ایک بل اکثر لا یعلمون، اکثر پھر بھی نہیں جانتے. اعتراف کے نتیجہ میں، اعتراف کے باوجود پھر دوسروں کے شریک کرتے ہیں، پھر دوسروں کے دروں پر جاتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا، حمید وہ مانا محمود، اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے اس کی تعریفیں تو ہوئی ہو ہی رہی ہیں، پوری کائنات ایک ایک ذرہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اگر بے شک جو کچھ زمینوں میں ہے یعنی درختوں سے، من بیانیاں، اگر بے شک جو کچھ زمین میں ہے یعنی درختوں سے، اقلام وہ قلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ اور سمندر جو ہے یہ سیاہی سیاہی بن جائے، من بعد ہی اور اس سے ختم ہونے کے بعد، سب آپ اب ہو رہے ہیں سات سمندر اور بھی ہوں، ما نافدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہو سکتے اللہ کی تعریف کے کلمات. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا، جتنے کائنات میں چھوٹے بڑے درخت ہیں ہر درخت کی کلمیں، اور ایک درخت کی ایک قلم تو تھوڑا بنے گی، بڑا درخت کاٹے چیرے اتنی اتنی قلم تو اتنی ہوتی نا، ایک درخت کی کتنی ہزاروں کی کلمیں بن سکتی ہیں، تو کائنات میں کتنے درخت ہیں، پورے درختوں کی کلمیں بنا کر ڈھیر لگا لیے جائیں. سمندر تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے، اور خشکی کا اندازہ آپ لگاتے ہیں کہ کتنے کتنے ملک، پاکستان تو ایک چھوٹی سی ملکی ہے نا، اتنی سی، ورنہ ملک جو ہیں پاکستان جیسے کتنی ہیں، 52 اور 54 ریاستیں ہیں، 28 ریاستیں ان کی، تو اتنا سمندر جب اس کو سیاہی بنا لیا جائے، تمام جن اور انسان اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، کلمیں گس جائیں گے، جن اور انسان اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے، مار تھپ جائیں گے، اور سیاہی سمندر کی ختم ہو جائے گی، کہ سات سمندر اتنے اور سیاہی کے بنا کر بھی لائے جائیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری کی پوری کائنات یہ محدود، درخت محدود، کلمے محدود، انسان جن محدود، اور سمندروں کی سیاہی یہ بھی محدود، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات غیر محدود، تو محدود غیر محدود کا احاطہ کیسے کر لیا؟ اگر بے شک لو حرف شرط ما فی السماوات، یہ اسم بن جائے گا انا کا، اور مین بیانیہ ہے اقلام یسی خبر، ترجمہ بنے گا اگر بے شک جو زمین میں ہے یعنی درختوں سے اقلام و کلمے ہو جائیں، والبحر یمدو اور سمندر، یمدو سیاہی بنا لی جائے سمندر کی، ہو زمین یہ باہر کی طرف جائے گی، مد سیاہی بنا لیا جائے اس سمندر کو، من بعد ہی اور اس سیاہی کے ختم ہونے کے بعد، بعد ہی سے مراد وہ جو پہلے سمندر سیاہی بنایا اس کے ختم ہونے کے بعد، سب آتا اب ہرن، یہ سب آتا اب ہرن یہ فاعل بنے گا یمد و محذوف کا، اس کے بعد سات سمندر اور بھی سیاہی کے بنا لیے جائیں، ما نافذت کلمات اللہ، یہ آگے جزا، پیچھے تمام شرط آ رہی تھی، جزا آگی کہ نہ ختم ہو گئے اللہ کی کلمہ، اللہ کی تعریف کے کلمات، ان اللہ عزیز حکیم، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح، ہو گئے ہو اتنے لاکھوں انسان، حیوان، درندے، پرندے، فلاں فلاں فلاں، اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ قلت اور کثرت تمہارے اعتبار سے ہے، یہ واحد اور جمع انسان کے اعتبار سے ہے، اللہ کے سامنے قلتیں اور کثرتیں واحد اور جمع برابری. ان اللہ سمیع بصیر، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مطیع کر دیا اس نے شمس و قمر کو، مطیع کرنے سے بعد تمہارے فائدے کے لیے چلتے ہیں، یہ شمس و قمر کا چلنا انسان کے فائدے کے لیے، کل یجری الی اجل مسمى، اور ہر ایک چل رہا ہے اپنے وقت مقررہ کی طرف، وقت مقررہ تک چل رہا ہے، وقت مقررہ آ جائے گا، نہ سورج کی گردش رہیں گی نہ چاند کی گردش رہیں گی، ان دو کا بار بار ذکر اس لیے آتا ہے کہ انسان ہر ایک عامی سے عامی انسان ان دو ہی سیاروں کو دیکھتا ہے کہ یہ دو بڑے ہیں، ان کی گردشوں سے، حرکتوں سے، ان کی روشنائی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے ان دو کا تذکرہ کیا، ورنہ یہ نہیں کہ اور کوئی ستارہ نہیں، اور کوئی سیارہ نہیں، اور کوئی اس طرح روشنی اور حرارت دینے والے نہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہو. یہ جو ہمارے پھل پکتے ہیں اور ان کی جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یہ صرف شمس و قمر کا ہی نہیں، اس کے اندر اور بھی سیاروں ان کی روشنیوں کا بھی اس کے اندر اثر ہوتا ہے. تو جب یہ دو جو انسان کی ظاہری نظر میں ہیں، جب یہ دو ختم کر دیے جائیں گے تو جو ختم ہو جائیں گے وہ کبھی الہ بن سکتے ہیں. جو ابدی نہیں وہ ازلی کہتے، جو ابدی نہیں وہ ازلی کہتے، جو ازلی نہیں وہ الہ کہتے. اس لیے کہتے وہ احمق لوگ کو کوئی سورج کو الہ بنائے ہوا ہے، کسی کوئی چاند کو، انہوں نے سمجھا کہ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ان کو الہ بنا لیا جائے. تو کائنات میں بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، وہ ہے مخلوق، جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں بن سکتی. ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ذلک بان اللہ هو الحق، یہ مذکورہ صفات اس لیے ہیں کہ اللہ حق ذات ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تمام ہی باطل. وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ بلند ہے اور بہت بڑا. علی یہ صفت کا صیغہ ہے جو فعیل کے وزن پر ہے. اگر یہ الا یعلو علوون سے ہو، یعنی ناصرہ ینصرو سے الا یعلو علوون سے ہو، تو عموماً یہ مضموم معنی کے لیے آتا ہے، مضموم معنی کے لیے. جیسے ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے تکبر کیا، گمانڈ کیا زمین میں. لیکن اگر یہ علیہ یا علا ان سے ہو، یعنی سامیہ یسما سے ہو اور مصدر استقائے علاؤن، علیہ یا علاؤن سے ہو، پھر یہ اچھی صفت کے لیے آیا کرتا ہے. جیسے اس جگہ ہے، اس مراد کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال، اچھی صفت، وہ بلند ہے مکان کے اعتبار سے بھی اور مکانہ کے اعتبار سے. اللہ بلند ہے مکان کے اعتبار سے بھی اور مکانہ کے اعتبار سے. مکان مانا کہ جہاں وہ ہے وہ اونچی جگہ ہے، ساتوں آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر عرش، عرش کے اوپر اللہ کی ذات، جگہ بہت اونچی ہے. اور مکانہ تھوڑا مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، تو دیکھتا نہیں کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں، دریا میں، اللہ کی نعمت سے. بحر کا لفظ سمندر دریا دونوں پر بولا جاتا ہے. کشتی چل رہی ہے سمندروں میں اللہ کی نعمت سے. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ دکھلائے تم کو اپنی آیات. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. شکور کا لفظ یہ عبد کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ کے لیے بھی یہ صفت آتی ہے. بندوں کی صفت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی شکور آتی ہے. جب بندے کی صفت ہو، عبد کی صفت ہو، تو اس کا معنی آتا ہے شکر کرنا، بہت شکر گزار. اس وقت اس کا معنی بہت شکر گزار ہوتا ہے. اگر یہ اللہ کی صفت ہو تو پھر معنی آتا ہے بڑا قدردان، قدردانی کرنے والا. قدردانی کا کیا معنی؟ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا. تو اس لیے بعض صفتیں ہوتی بظاہر لفظ کے اعتبار سے مشترکہ ہوتی ہیں، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. جس طرح لفظ جبار ہے، جبار انسان کے لیے ہو تو اس کا معنی باغی، سرکش، انعادی، ضدی، یہ تمام معنی. لیکن اللہ کے لیے جبار کی صفت ہے پھر مصلح کے معنی میں، اصلاح کرنے والا. علی الکبیر، علی جو ہے اگر الایالوبن سے ہو، یعنی ناصر ین سے ہو، اس وقت یہ مضموم معنی، برے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تکبر کرنا، گمانڈ کرنا، جس طرح فرعون کے لیے آیا ان فرعون علا فی الارض. اگر یہ سامیہ یسمہ سے علیہ یا علا ان سے ہو، اس معنی اس وقت یہ اچھی صفت خوبی کے لیے آتا ہے. جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے علی. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ڈانپتے ان کو موج، مانے تو سائے بان کی، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار. سائے بان مانا جیسا سائے بان اوپر سے ہوتا، بالکل انسان کو ڈانپ لیتا ہے، جس طرح آپ خیمے کے اندر بیٹھے تھے, خیمے نے چاروں طرف سے ڈھانپا ہوتا ہے, اس طرح جب بہت زیادہ موجیں آ جاتی ہیں چاروں طرف سے تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکار, تو کسی کو ساتھ شریک نہیں کرتے. فلما نجا من البر, جو نجات دے دیتا خشکی کی طرف, تو منہم مقتصد, بعض لوگوں میں سے سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بات محضوف ہو جائے گی نا, تو منہم مقتصد ومنہم کافر, بعض درست راستے پر رہتے ہیں اور بعض کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں. وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور, نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر غدار بد عہد اور ناشکری کرنے والا. خطار مبالغے کا صیغہ, سخت بے وفا بد عہد اور غدار کہتے ہیں خطار, اور کفور ناشکری کرنے والا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم, لوگوں ڈر جو اپنے رب سے, واخشوا یوم لا یجزی والد عن ولدی, ڈرو اس دن سے کہ نہ فائدہ دے گا کوئی والد کوئی باپ اپنے بیٹے کو, ولا مولود ہوا جاد عن والدہ شیئا, اور نہ بیٹا مولود میں جنا ہوا مراد بیٹا, نہ بیٹا وہی وہ بھی کوئی فائدہ دینے والا ہوگا اپنے باپ کو, کچھ بھی نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا. قریبی رشتہ یہی ہوتا نا, سب سے قریبی رشتہ باپ بیٹے کا, تو جب باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو فائدہ نہیں تو دوسرا کہاں. ان نواد اللہ حق, اللہ کے یہ تمام وعدے بر حق ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی, دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر ان چیزوں کو بھول نہ جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان مردود, وہ بھی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا, قیامت کا بانی اس کا علم اللہ کو. وینزل الغیث, وہی نازل کرتا ہے بارش. ویعلم ما فی الارحام, اور جانتا ہے جو رشموں کے اندر ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور نہیں جانتی کوئی جان بھی کیا کمائے گی کل کو. ما تدری نفس بأی ارض تموت, اور نہیں جانتی کوئی جان بھی وہ کس زمین پر فوت ہوگی. ان اللہ علیم خبیر, اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ یہ پانچ چیزیں جن کا یہاں تذکرہ ہے ان کو کہتے ہیں مفاتیح الغیب, مفاتیح الغیب یعنی غیب کی چابیاں, یہ اللہ کا کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, من زعم انه یعلم ما یکون فی غد فقد اعظم للہ فریۃ, جو آدمی یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جانتے ہیں جو کل کو ہونے والی ہے, آئندہ آنے والے کل کو کی چیز ہونے والی کو نبی جانتے ہیں, جو یہ عقیدہ رکھے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم میرے پاس, ان اللہ عنده علم الساعۃ, پانچ چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے. جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ سلام بھی جانتا ہے, نبی کے بارے میں کوئی کہہ دے اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. امام شوقانی نے یہ قول نقل کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی طرح امام قرطبی, وہ اپنی امام قرطبی اور امام خازن, انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے, الفاظ لکھے ہیں, ھذہ الخمسۃ لا یعلمھا الا اللہ, یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ولا یعلمھا ملک المقرب ولا نبی مرسل, نہ ان کو کوئی قریبی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی رسول جانتا ہے. فمن ادعى انه یعلم شیئا من ھذہ, جو کہ یہ دعویٰ کرے ان پانچوں چیزوں میں سے وہ کوئی جانتا ہے, فقد کافر بالقرآن, اس نے قرآن کا انکار کیا. لأنه خالفه, اس لیے اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. یہ امام قرطبی نے, امام خازن نے, دونوں نے یہ قول نقل کیا. امام قرطبی جلد 14 صفحہ نمبر 82 اور امام خازن جو ہے جلد 5 صفحہ نمبر 183. تفسیر, انہوں نے تفسیر کی ہے, تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں. تو دوبارہ وہ فرماتے حاضر خمسہ لا یعلمہا الا اللہ، یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ولا یعلمہا ملک المقرب ولا نبی مرسل، نہ کہ قریبی فرشتہ اور نہ کہ بھیجا ہوا رسول جانتا ہے، فمن ادعا انہ یعلم شیئا من ہذہ، جس نے دعویٰ کر دیا کہ کوئی نبی یا کوئی مقرب فرشتہ ان پانچوں چیزوں میں سے کچھ جانتا ہے، فقد کافر بالقرآن لأنه خالفه، اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن کہتا وہ نہیں جانتا اور وہ کہے کہ فلان جانتا، اس نے قرآن کا انکار کیا اور قرآن کا انکار یا یہ کفر ہو جاتا ہے. حوالہ جو ہے قرطبی اور امام خازن، تو اس لیے یہ غیب کی چیزیں صرف اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے. باقی یہ رہا کہ بارش کے بارے میں محکمہ موسمیات والے بتلا دیتے ہیں، رحم کے اندر کیا ہے یہ فلاں بتلا دیتے ہیں، تو یہ آپ نے یہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہزاروں بار ان کا جھوٹ تو آپ نے پکڑ لیا. کتنی بار بتلاتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہوگی فلاں، لیکن اس کے خلاف ہوتا ہے. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، ایک ٹیوے ہوتے ہیں، اٹکل پچی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہوتی. یہ تو ایک جٹ زمیندار جو الف با بھی نہیں جانتا، وہ بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تھوڑے تھوڑا ایسا بن رہا ہے، اب بارش ہوگی، ایک اندازہ ہوتا ہے. تو یہ آلات لگا کر ہوا کی نمی وغیرہ دے کر کچھ نہ کچھ ایک اندازہ اور جٹ لگاتے ہیں، کبھی وہ تھوڑا بہت صحیح بھی ہو گیا. یہ تو عام آدمی کی، میں کہتا ہوں کہ بارش ہونے والی بارش ہوگی، کبھی صحیح بھی ہو جاتی بات. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی علم کہ واقعی ہوگی نہیں ہوگی، کتنی ہوگی، تھوڑی ہے زیادہ ہے، یہ تمام اللہ کو علم. اور اسی طرح رحم کے اندر کیا ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یہ معلوم کرنا، اس کے اندر ایک تو یہ کہ اس کے اندر حقیقی چیز معلوم نہیں ہوتی، اس کے بھی بہت کئی بار واقعے کے خلاف چیزیں معلوم ہوئی ہیں، انہوں نے کر کے دکھلایا کہ بچہ ہے لیکن بچی ہوتی ہے، بچی کہیں تو بچہ ہو جاتا ہے. ایک دوسرا، چلو زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا ان کا اٹکل پچو لگے گا تو یہ مذکر مونث بتلا سکتے ہیں، پھر وہ کامل اعضاء والا ہے، تامل خلقت ہے، یہ ناقص خلقت ہے، ذہین ہوگا غیر ذہین ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، شکل و صورت کیسے ہوگی، یہ تمام چیزیں اس کی پوری کیفیات پہ یہ معلوم نہیں کر سکتے. پھر اللہ کا جو علم ہے بغیر اسباب کے، یہ اسباب کے تحت ہے، تو بغیر اسباب کے اصل اور حقیقی علم یہ اللہ کی ذات کو ہے، اسباب کے تحت اور ایک اندازے اور گیسے لگانا یہ نہیں ہے. اللہ کے علم کے اندر کوئی خلاف نہیں ہوتا، اور ان کے علم کے اندر بیسیوں خلاف ہوتے ہیں، ایک اندازہ ہوتا ہے کبھی صحیح بھی ہو گیا کبھی غلط بھی ہو گیا. سورہ لقمان کے اندر اس میں بخاری کا یہ کہ یہ مفاتیح الغیب کی پانچ چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.